श्रवण दीर्घ प्रकरण प्रारंभ होता है। ऐसे पहले एक शंका थी, यदि विप्रस्य परम कार्यम सूत्र की यही आवश्यकता थी तो उसको यहाँ पाठ क्यों नहीं किया वरदराज आचार्य ने, विसर्ग संधि प्रकरण में ले जाकर रखा विप्रस्य परम कार्य, यहाँ क्यों नहीं रखा यदि यहाँ जरूरत था उसको? लेकिन वास्तव में उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। इसका जवाब मैंने आपको पहले एते दत्तुक्ष में दे चुका था। एते दत्तुक्ष बाध्य विशेष चिंता पक्ष वाला सूत्र है, वह अंगी प्रूप मात्र को बाधता है, ओमांगस को बाधता ही नहीं है। इसलिए स्थल में वास्तव में एते दत्तुक्ष की प्राप्ति ही नहीं आ ही नहीं सकता, विरोध में विप्रतिषेध नहीं रहा। विप्रतिषेध तब में हमारा जाए यदि भी हम लोग दृष्टान देकर सब दिखा लिया विप्रतिषेध कल या नहीं, परम रूप लगा दिया सूत्र को, इन असली जवाब क्या है? ये बाद विशेष इनसे पश्चात अपवाद या तो जिसका क्या मध्य अपवाद अनंतरान विलीन बाद अंत नोत्तर लिखा था ना परिभाषा में, जो एक दत्युत्सु है जो पश्चात पठित अपवाद है। ये तो आपका भी प्रश्न था ना, अपवाद को पीछे ही पढ़ना चाहिए सामान्य नियम है तो आगे क्यों पढ़ा? गुण के बाद में वृद्धि, वृद्धि के बाद में देते हैं। इन अपवादों को ऊपर ऊपर आगे आगे रखने का कारण यह है मध्य अपवाद अनंतरण विन बाधनते नोत्रान। इसलिए पूर्वों को बाधता है ओमांगोष्ठ के विषय में वो आता ही नहीं है, जब वो आता ही नहीं है तो विप्रेषक कहां रहेगा? अतएव इस वर्तमान स्तर में विप्रेष परंकार सूत्र की जरूरत नहीं है। इस असली जवाब को मन में रखते हुए वरदराज आचार्य जी ने भी विप्रेष परम कार्यम को विसर्ग संधि में पाठ किया यहां नहीं लिखा। अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह पंचमी एक वचन, सवर्णे सप्तमी एक वचन, दीर्घ प्रथमाग एक वचन। इस विधि सूत्र को लगाने के लिए दो संज्ञा सूत्र की अपेक्षा है। एक संज्ञा सूत्र है सवर्ण संज्ञा तुल्यास प्रकरण सवर्णम, दूसरा दीर्घ संज्ञा को भी जाने बिना किस सूत्र को लगाओगे आप? दीर्घ संज्ञा उकाल जसदीर्घ पुत्र सूत्र करता है। से दो संज्ञा सूत्र है उकाल जसदीर्घ पुत्र और तुल्यास प्रकरण सवर्णम, इन दो संज्ञा सूत्रों की सहायता से यह सूत्र की प्रवृत्ति होगी। अकह सवर्णे अचि परे पूर्व परयोर दीर्घ एकादेश से पर में सवर्ण अच्छ हो तो, सवर्ण अच्छ असवर्णीय अच्छ हो तो नहीं। अब तक आपने पढ़ा अमुक से परे अच्छ हो वो अच्छ को ही भी हो, ई से परे ऊ था तब भी हमने कर दिया काम, असवर्ण है ना, ईसे पर एक था तब भी कर लिया, भवत्येव भवती धन्येव भवत्येव एकवेणची, ये पर एक था तब भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं वहां। ये चाहे वायावा में भी जितने भी सूत्र आपने पढ़ा कोई जरूरी था वहां सवर्ण अक्ष पर में हो, असवर्ण अक्ष के पड़ते हुए आपने सब जगह लगभग कार्य किया। हरे धन ए में ये चाहे वायावा में केवल आपको पहले सवर्ण अक्ष मिल रहा है, ए से पर ये है, बाकी कहीं नहीं। दृष्टांतों में अभी तक जो पढ़ा किसी भी दृष्टांत में सवर्ण अक्ष पर में नहीं, हरे धनी को छोड़ तो ये सूत्र कहता है अक्ष पर में अच्छ हो ऐसा नहीं, किंतु अक्ष परे सवर्ण अच्छ हो तब पूर्व और पर उभय के स्थान पर दीर्घ एकादेश करता है। यहां पर भी कोई फालतू शंका कर सकता है, पंचमी तो दसवां दृष्टि क्यों नहीं लाया, सप्तमी तो दसवीं दृष्टि पूर्व से क्यों नहीं लाया? तो जवाब वही है, एक पूर्व परियोग का अधिकार में है, यहाँ पर एक वर्ण स्थानिक नहीं है, केवल पूर्व स्थानिक भी नहीं, केवल पर स्थानिक कार्य यहाँ पर नहीं है, उभय स्थानिक कार्य होने के नाते वो कोई भी परिभाषा सूत्र यहाँ नहीं आएगा। आकाश और छिपरे पूर्व परियोर दीर्घ एकादेश दृष्टांत दैत्य धन अरिही, दैत्य धन कहा था पहले आद गुणा सबसे पहले प्राप्त होता है, उसी से बता दिया था अच्छे में आद गुणा ये उल्ट्री के प्रत्यय होता है, ये वायु में वृद्धि आके परते आदरण को बात करके अथा स्वर्णे दीर्घ कहा था ना शुरू में ही, एक बार लिख करके सब दिखाया था। अवर्ण से परे अच्छो, अच्छो का मतलब क्या, एक बार लिख के दिखाया था मैं, यूरिलरी हो तो गुण, यूआई हो तो वृद्धि, और अब आ से परे आ हो तो स्वर्ण दीर्घ। इसी प्रकार से इको एंडी में ई से परे वो तो यण हुआ, और ई से ई रूपी अच्छा जाए तो चाहे रश्मि हो चाहे दीर्घी हो आकाशवर्ण गिर लगे। सभी जगह इको एंडी हो, जो भी सूत्र पर पड़ा जहां जहां भी है, अक हो और परम अक्ष हो सवर्ण, उस स्थिति में तत्त सूत्रों से प्राप्त जो जो कार्य होगा उन कार्यों को बाद करके सवर्ण के मामले में यह सूत्र दीर्घ करता है, ये ध्यान रखना। इसलिए यहां पर भी गुण प्राप्त हुआ था अधिगुण तपस्य स्थान सूत्र सरकार है ना, पूर्वोत्तर के स्थान पर कथा रूप गुण आदेश किया जा सकता था, उसको बाद करके आकाश और दीर्घ कहते केवल अक्ष नहीं है, ये सवर्ण अक्ष है। सवर्ण अक्ष होने के नाते, सवर्ण अक्ष होने के नाते प्राप्त सामान्य अक्ष धर्म को लेकर के होने वाला गुण को यह विशेष धर्म आवच्छिन्न अक्ष को स्वीकार करने वाला यह सूत्र बाध देता है। वो तो अस्पावच्छिन्न अक्ष से मतलब रखता है ना, और यानी सवर्णत्वावच्छिन्न अक्ष के प्रति भी काम करता है विशेष, इसलिए सामान्य को यह विशेष बाध देता है। इसे दोनों के जगह पर एक सवर्ण संज्ञा वाला दीर्घ संज्ञा विशिष्ट हो, सवर्ण संज्ञा भी हो, सवर्णत्व और दीर्घत्व यहां जरूरत नहीं, सवर्णत्व को बल्कि यहां सवर्णत्व का जरूरत नहीं, सवर्ण अक्ष दीर्घ में कोई जरूरत हो तो स्थानांतर तम से आपके स्थान में दीर्घ आ ही होगा, दीर्घ ई दीर्घ ऊ नहीं आएगा। तो ये हो गया, ये पूर्व है, ये पर है, अक्ष से परे सवर्ण अक्ष हो तो पूर्व और पर के स्थान पे दीर्घ संजक वर्ण, दीर्घ तो बहुत सारे हैं आपके पास, आ ई ऊ री नहीं होता ये वो भी दीर्घ है, सब प्राप्त हुए तो स्थानांतर तमस है, कंठस्थानिक पूर्वोत्तर के जगह पर कंठस्थानिक दीर्घ आकार ही बैठेगा, आदि नहीं बैठेंगे क्योंकि उनका स्थान तालु है, किसका वो उष्ट है, किसका मूर्धा है, किसका कुछ, इसलिए बैठ गया तो दैत्य हलंत हो गया, आ और पर में रिही है, मिला दीजिए दैत्यारिही, दैत्यारिही रूप एवमेव श्री शह में देख लीजिएगा, श्रीधनी च श्रिया दैत्यानाम मरी, क्या यहां षष्ठी तत्व समास शुरू का बोला नहीं, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, यहाँ पे समासत्वात नित्य संहिता संज्ञा पर सन्निकर संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा होने से संधि कार्य करना था अवश्यम भावी, जब संधि कार्य करने के लिए प्रवृत्त हुए तो सबसे पहले आदि गुण पहुंचा, उसे भगाकर आकाश स्वर्ण दीर्घ तुल्यास प्रथम स्वर्ण उकाल स्थानांतर तम सूत्र सहकारेण अकाश दीर्घ दीर्घ आकार आदेश कर दिया, पराज्यन व्यंजन परिण संयोज्यम इस नियम के अनुसार दीर्घ आकार आदेश होने पर दैत्यारी रूप एक मिलाकर वर्ण मिलाकर के बन जाता है। श्रिया ईशह यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास, श्रिया ईशह श्रीधन ईशह, श्रीधन ईशा लक्ष्मी का जो पति है वो श्रीशा, श्रिया मन लक्ष्म्या ईशा मन पति ही इति श्रीशा बनाना है। यह दोनों जगह दीर्घिकार बैठे हुए हैं, जो दीर्घिकार के जगह पर एक नया दीर्घिकार ले आके बिठा देंगे, ये आख है, ये सवर्ण अक्ष है, पर है, और एक पूर्व वाला पूर्व है, पूर्व पर के स्थान दीर्घिकार आदेश हुआ। यहां पर प्राप्त होता है इको यणची, इको यणची प्राप्त, श्रिया ईशः इति श्रीधन ईशः इत्यवस्थायां षष्ठी तत्व समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायां परसन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण कृते सति श्रीधन ईश इत्यवस्थायां इको यणची इत्यनेन यणात्मक संधि कार्य प्राप्ते अंबादित्वा तुल्याश प्रथम सवर्णम ऊकारो जस्तु दीर्घ पुतः स्थाने अंतरतम इधर सूत्र त्रय सहकारेण दीर्घ ईकार आदेश कृत है हल हो गया और पर में केवल शह बचा श्र धन ई धन शह इति दशाया अजिनम व्यंजन वरेण वर्ण अजिनम व्यंजनम परेण संयोज्य मित नियमेन वर्ण सम्मेलने कृते शीशः इति रूपम इस प्रकार से बन जाता है। अब इसी प्रकार से विष्णुदय विष्णु नाम का कोई आदमी है उसकी करीब उन्नति होती जा रही है, खूब उन्नति होती जा रही है, लखपति कर्णपति अरबपति बने जा रहा है। ऐसा विष्णु नाम का आदमी है कोई, उसका उदय हो रहा है, मतलब उसकी उन्नति हो रही है, बढ़ रहा है विष्णु। और भगवान विष्णु में बढ़ेगा क्या? इसलिए भगवान विष्णु में नहीं घटाना है, विष्णु उसकी क्या उन्नति होगी? फिर भगवान की उन्नति होने लग जाए फिर हम लोगों का क्या होएगा? वहां उन्नति के मामला नहीं है। इसलिए यहां लौकिक कोई आदमी ले लेना, विष्णु नाम का कोई है, उसकी उन्नति हुई। विष्णु हो उदय इति षष्ठी तत्व समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायं परासन्निकर्ष संहिता इत्यनेन सूत्रेण कृते सति संधि कार्य कर्तव्ये विष्णु धन उदय इत्यवस्थायां विष्णु धन उदय इत्यवस्थायां तस्मिन् दृष्टे पूर्वस्य स्थानेंतर सूत्रद्वय सहकारेण इको यण चित्तेन सूत्रेण यणात्मक संधि कार्य प्राप्त यणात्मक संधि कार्य क्योंकि इक है ना वो क्या है इक परम्याच इको यण चित्त अच्छ होना प्राप्त तम बाधित्वा तुलिया से प्रतरम सवर्ण ऊकालो जसो दीर्घ स्थानेंतर तमः इति संज्ञा द्वय परिभाषिक सूत्र सहकारेण अथवा सीधा सूत्र त्रय सहकारेण अकह सवर्ण दीर्घ इत्यनेन सूत्रेण दीर्घात्मक ऊकार एकादेश कृते विष्णु धन ऊ धन दया इत्यवस्थायां अज्जीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम इत्यनेन न्यायेन वर्ण सम्मेलन कृते विष्णुदय रूपम सिद्धम विष्णु के नकार उत्तर उकार अक्ष है पूर्व है उदय के आद्य उकार वो क्या है सवर्ण अक्ष है पर इस तरह से पूर्व और परभूता अक् और सवर्ण अक्ष के स्थान पर एक दीर्घ उकारात्मक स्थानांतर तो आदेश कर दिया गया तो विष्णु उदय यह रूप सिद्ध हो जाता है। अब एक और दृष्टांत होतु ऋकार होत्री धन ऋकार अथवा होत्री धन ऋकार दोनों में से कोई भी रहती कोई बात चाहे री हो चल री होता का टेढ़ापन यह होता का रिकार रिकार क्या होता का रिकार क्या होगा रिकार जैसा आकार होता के रिकार जैसे आकार में बैठना वही उसकी विशेषता है। इस तरह सृष्टि तक प्रश्न आपने किया होतुहुल रिकार हो तो रिकार होगा सृष्टि तक समास कृतय समासत्वादित संज्ञायां परसन्निकर संहिता सूत्रेण संहिता संज्ञायां कृते सति होत्रीतंत्रकार होत्रंत्रकार इत्वा अवस्थायां होत्री शब्दस्य तकारोत्तरवर्ति ऋकारः अक् पूर्वश्चो भवति ऋकार ऋकार वा तद् आद्यवर्णयोः रील री वर्णयोः सवर्ण अच्तु दृष्ट्या परत्वेन च गृहीत्वा सवर्ण अच्तु दृष्ट्या परत्वेन च गृहीत्वा तयोः स्थाने स्थानेंतरतम सूत्र सहकारेण उन दोनों के स्थान पर तुल्याश प्रतरम सवर्णम उगालोच सुदृढ़ स्थानेंतरतम इति सूत्रतः सहकारेण अकः सवर्णे दीर्घ इत्यनेन सूत्रेण सवर्ण दीर्घ कालेषु कृते तत्र ऋकारस्य परस्थले ऋलरी ओर सारणमिति वाच्यमिति वार्तिक सहायतया ऋकार से दीर्घावत ऋकारात्मक दीर्घ एव आदेश कृते ऋकार से दीर्घावत ऋकार स्थाने अपि दीर्घ ऋकार एव आदेश ऋकार ऋकार स्थान तो भवत्येव अत्र न संशय इति कृत्वा उभय स्थले दीर्घ ऋकार एव आदेश री भी चला गया री भी चल रिकार का री चला गया रिकार का री चला गया री और री दोनों के जब री बैठ गया क्योंकि री दीर्घ होता ही नहीं और रिकार रिकार का स्वर्ण संज्ञा है इस जान दीर्घ री आदेश करने का संभावना बनती है उन जगहों पर दीर्घ री का न होने के कारण से दीर्घ री ही आदेश हो जाएगा। ये सवर्ण अच्छा है और तो अज्जिनम व्यंजनम परेण संयोज्यम इत्यनेन न्यायेन वर्ण सम्मेलन कृते होत्रीकारः इति रूपं सिद्धं भवति। चारो दृष्टांत दैत्यारि श्रीश विष्णुदय होत्रीकारः होत्रीकारः दीर्घ वाला ये एक सूत्र यहाँ रखा है और बाकी दीर्घों का सूत्र और आगे आते रहेंगे जगह जगह पर, यानी हाँ एक ही सूत्र दीर्घ प्रकरण। पूर्व रूप प्रकरण आरंभ करते हैं, पूर्व रूप जैसे पहले आपने पर रूप प्रकरण पढ़ा है ना, और आप पूर्व रूप प्रकरण एंगह पदांता दति एंगह पंचमी एक वचन पदांता पंचमी एक वचन और अति सप्तमी एक वचन तीन पदों वाला सूत्र है। एंगा पंचमी पदांता पंचमी अति सप्तमी सब एक वचन आ गए, पंचमी एक वचन पंचमी एक वचन सप्तमी एक वचन पदांता देंगो अति परे पूर्व परे और पूर्वम एक आदेश पूर्व परे और नहीं पूर्वम एक आदेश उभय स्थानिक नहीं होगा है? कि उभय स्थानिक होगा यहाँ पे नहीं, उभय स्थानिक दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण बैठेगा जो पूर्व का सदृश है। एकादश एक पूर्व पर अधिकार में भी है पदांता देंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश जैसे दृष्टांत है। हे हरे अवा वाक्य ही है यह प्राप्त नहीं तो संहिता सिंह नित्य विवक्षा के अधीन यह संधिकारी होगा, वक्ता की इच्छा के अनुसार यह संधिकारी होना है। वाक्य तो सविवक्षा अपेक्षा है ना, संहिता संज्ञा नित्य ही नहीं वाक्य में। हे हरे अब माने हे हरे हमारी रक्षा करो, ये वाक्य वाक्य प्राप्त न समास है यहां, न धातु अक्षर का मामला है, न एक पद का मामला है, जो भिन्न पदस्थ का अति विवक्षा का अधीन या संहिता संज्ञा करके कि वक्ता चाहता है मैं यह संधि कार्य करूं, इसे यह परासनिकर संहिता संहिता संज्ञा किया जाएगा और संहिता संज्ञा करने के पश्चात संधि कार्य सबसे पहले एचो अयवायावह की प्राप्ति होती है। एचो अयवायावह की प्राप्ति क्योंकि एकार क्या है एच और पर में अच्छा एचो अयवायावह की प्राप्ति थी, लेकिन आप उसे बाद करके सूत्र आता है यह एक साधारण एच नहीं, ये पदांत एंग है, ये हरे एक पद पद के अंत में आया हुआ एंग है। और वहां आपको बताया था दृष्टान क्या लिया था हमने, हरे धन ए वहां लिया था, ये हरे क्या था प्रातिपदिक था और ये सुख चतुर्थी का एक वचन बताया था ना, चतुर्थी का एक वचन तो कुल मिला के पद है, ये केवल पद नहीं है। वहां जो हरे था वो हरि का हरे बन गया था गिरंगित गुण होकर के, वो संबोधन वाला नहीं है हरे, वो प्रातिपदिक हरि है, वो हरि हरे हो गया है। कब चतुर्थी का एक वचन प्रत्येक पर में रहते हुए इसलिए सुप्तिगंधम पदम के आधार पर जो आपने सूत्र पढ़ाया क्या सुप्तिगंधम पदम के आधार पर ये संपूर्ण की पदसंज्ञा है, केवल हरे का वहां पदसंज्ञा नहीं था। इसलिए वो जो एकार थी वो पदांत इंग नहीं था, इसलिए वैसे अवयव काम कर दिया। लेकिन यहां पर आए जब तब ये जो हरे है ये चतुर्थी का एक वचन का एक टुकड़ा नहीं है, ये संबोधन का है, प्रथमा का एक वचन है। हे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे बोलते हैं उसमें हरे हरे, तो संबोधन का है। इसलिए कहते देखो संबोधन का पद है वो, उसको क्या कहेंगे संबोधन का एक वचन है, चतुर्थी का एक वचन वाला मामला नहीं है यहाँ, ये संबोधन के एक वचन का रूप है। हाँ, इट्स ए कंप्लीट पदम एंड इन द एंड ऑफ द पद देयर इज इंग, वो वहां नहीं था। वहां जब पदांत इंग आ रहा था वहां दृष्टांत कैसे थी, हरे धन ए चतुर्थी सुख था है ना, ये सुबंध पद है, ये हरे पद नहीं है, है या नहीं? ये चतुर्थी का एक वचन में आया हुआ विभक्ति है, ये ने का ये बचा है, गेरंगी से गुण होकर के हरी का हरे हो गया है, तो पूरा पद है, पद के अंत में एकार है, उससे पर में है क्या अब तक? तो वहां पदांत मिल भी जाएगा तो क्या लाभ है? और जिस एकार में हम एक अवयव लगा रहा हूं वो पदांत में नहीं है, जो पदांत में एंग है उससे परम्याप्त नहीं है, इसलिए वहां एक अवयव का विषय बन गया। और यहां ऐसा नहीं है, ये जो पद एकार दिख रहा है ये पदांत विद्यमान एंग है, और पर में जो हवा में और दिख रहा है ये ह्रस्व आकार है। अत का मतलब क्या, ह्रस्व आकार दीर्घ होने से नहीं होता। हे हरे आगच्छ, यदि लिख दोगे तो हमारा ये सूत्र नहीं लगने वाला, ह्रस्व आकार होने पर ही करना, दीर्घ प्लुत का होने पर अच्छ पदांता देंगो अति परे पूर्व परे हो स्थाने पूर्व रूप में एकादेश, पूर्व रूप में एकादेश, पूर्वस्य रूपम सदृशम यद वर्णांतरम आदेश धर्म विशिष्टम तत् पूर्व रूपम इत्युच्यते। पूर्वस्य रूपम मने सदृशम, पूर्व का जो सदृश क्या वर्णांतरम, पूर्व वर्ण नहीं लेना एक नया वर्ण लेना, पूर्व वर्ण कौन है या पूर्व एकार है, पूर्व है वर्ण एकार, उस वर्ण का रूप अर्थ उस वर्ण का सदृश एक नया वर्ण लो वर्णांतर एक नया एकार लो, उस नए एकार में क्या रहेगा आदेश धर्म रहेगा, क्योंकि ये जो पूर्व वर्ण है इसमें स्थानित्व धर्म है आदेश धर्म नहीं है। स्थानित्व धर्म विशिष्ट पूर्व वर्ण है एकार तत्सदृश वर्णांतर जो आदेशत्व विशिष्ट हो ऐसा एक नया एकार खोजा, नया एकार बैठ गया, उस नए एकार का नाम पूर्व रूपम वर्तमान स्थल में, वो भी हो सकता है और भी हो सकता है जो भी पूर्व रूप के तत्व। तो दोनों स्थानी के जब नया एकार आ गया तो हर हो गया यहां पर पूर्व में धन ये धन वो और भी चला गया हरे हो गया अजनम अजनम परिणत नियोज्यम हरे हो गया। इन वो जो आकार पूर्व में काल में एक ही भाव को प्राप्त हुए दो जो नया एक जगह नया जो बैठ गया एकार उसके अंदर आकार छिपा हुआ है ये कैसा पता चलेगा? चंपक पुष्पवत नहीं चंपक पुष्प प्रांत वध अकारो एकार प्रश्लेष, चंपक पुष्पक पुष्प प्रांत चंपक पुष्प प्रांत चंपक पुष्प आप देखोगे ना ये जो चंपक पुष्प अंत प्रांत है इसके आकार जैसे आकार में वो जो आकार है वो एकार में छिपा पड़ा हुआ है। चंपक पुष्प प्रांतवत अकारो एकार प्रश्लेष, इसलिए ऐसा जहां कहीं भी अकार अंदर छिप गया होगा एकार के अंदर तो ओकार के अंदर ऐसा दिखाया जाएगा अकार का प्रश्लेष। ये केवल यहां नहीं, दीर्घों में भी चार अलग अलग नाम दिया वेदों में, चार अलग अलग नाम है वेदों में, चंपक पुष्प प्रांतवत अकार से एकार प्रश्लेषो अवग्रह, इसी का नाम वो, क्योंकि हमने पूर्व सदस्य में आदेश कर दिया कि अ कहां गया, इसका पहचान क्या है वहां अंदर, उसके लिए अवग्रह चिन्ह दिया। इसी प्रकार से दीर्घों में अलग अलग नाम है, इसमें अ प्लस अ इक्वल्स अ हो जाता है ना, और पूर्व में आ पर में ह्रस्व तो भी आ, पूर्व में ह्रस्व पर में दीर्घ तो भी दीर्घ, पूर्व में दीर्घ पर में दीर्घ तो भी दीर्घ, इन चारों का अलग अलग नाम है। वत्सानुसारी वत्सप्रता ऐसे अलग अलग नाम से इन दीर्घों को पुकारा गया है वेदों में, हम लोक व्यवहार नहीं करते। जैसे वेदों में कई जगह दीर्घों में डबल एस लगा रहता है, अपने देखा होगा डबल एस, वेद की पुस्तक देखा है कभी, वेद पाठ के वहां डबल एस का चिन्ह होता है, और डबल एस मीन्स व्हाट, दीर्घ, वो पर में दीर्घ था तो डबल एस डाल देते हैं, तो दिखाने की शैली है वो अपना वेदों में। अवग्रह चिन्ह बाद में आया करते हैं, वेदों के रखे पहले नहीं था, बाद में आया। नहीं नहीं, किसने कहा अवग्रह चिन्ह तो वेदों से, वेदों में नई बात नहीं बता ना, वेदों में सब शाखा ग्रंथ में बोल रहा हूँ, ऋग्वेद प्रात शाक्यम पढ़िए या वाष्णिक प्रात शाक्यम पढ़िए, इन सब का वर्णन आया हुआ है डबल एस का, उनके अलग अलग नाम है यार, इस पुस्तक में नहीं लिखा नहीं हूँ, इसे मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो क्या हो गया श्रुति में, क्यों नहीं श्रुति तो लिखा गया, सारे चिन्ह के गुम क्या है, वो कहाँ से आया, गुम सुना ही तो देता था, ये लिखते वक्त तो चिन्ह आते, सारे चिन्ह कब आए, उदाहरण चिन्ह जब आए कब आए, फिर श्रुति है तो जो वो सब चिन्ह आ सकते क्यों नहीं आ सकता, क्या तर्क है, अब तो कुकुट अंडा नहीं लगा रहे हैं, नहीं आधा अंडा पका के खाएंगे आधा अंडा बच्चा देगा वाली बात है, आधा वेद में चिन्ह मानने और आधे वेद में अन्य चिन्हों को नहीं मान रहे, ये क्या बात है, कुछ चिन्ह को मान रहे कुछ चिन्ह को नहीं मान रहे। जैसे कहते हैं पुरानी किताबों में, मतलब मुझे मालूम नहीं है, बट पुरानी किताबें में मतलब चिन्ह नहीं रहता, मगर ऐसा नहीं है, पुराने पुस्तकों में चिन्ह नहीं था कुछ काल में, कारण क्या है, उनके उस समय जो मुद्रण का जो होता था ना प्रिंटिंग का लेड, वो उपलब्ध नहीं था, वो बना नहीं पाते थे, तो छापा नहीं, इसका मतलब था ही नहीं था, ऐसे क्या ये बनिया वाली बात मत करा, बनिया क्या करते पता है दुकानदार लोग, आप कहे चने दाल, अरे कहीं भी बढ़िया मिलता ही नहीं, है नहीं रिश्ते इसमें है नहीं चना दाल, अपराध दाल ले जाइए, क्यों उसके दुकान में नहीं मिलता, तो ऐसे कहा जाते, ऐसे मत कहा कीजिए, वेद के मामले में सब बातें नहीं चलती है, मुद्रण क्यों नहीं हुआ उसका कारण अलग है, ये ना कि वेद भी नहीं था, आप बहुत सारे चिन्ह देखते हैं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, क्या क्या कंप्यूटर में है नहीं, बनाया नहीं है चिन्ह, सिर्फ छापना पड़ता, फिर वो डिजाइन वाला डिजाइनर को लिख बिठा के बनवा करके डाल देते हैं, उसको कॉपी करते हैं सब जगह पर, पूरे जगह में कॉपी हो जाए। अभी एक लीप ऑफिस आया है, लीप ऑफिस एक सॉफ्टवेयर आया, उसके अंदर बहुत सुविधा होगा, नहीं तो ये लव तो हिंदी में मिलता ही नहीं था, यहाँ संस्कृत प्रिंट करने वाले परेशान होते थे, लव कहाँ से था? कि जो हिंदी फॉन्ट्स हैं उसे मिलता नहीं है ना, अरे जितने संस्कृत छपा उसके बस है ही नहीं, संस्कृत पुस्तक में लव छपती नहीं थी, अल्लाह नहीं छपती तो आप क्या कहेंगे, फिर वेद में था ही नहीं, समस्या कंप्यूटर का है न कि वेद में नहीं था। अब लिप ऑफिस से सॉफ्टवेयर बना दिया, उसे तमिल तेलुगु मलयालम सब कुछ है, मराठी भी है बंगला भी है अनेकों लैंग्वेज है, अब कोई सब कोई आपको फॉन्ट नहीं मिले तो उसमें चले जाओ, वहां से कॉपी करके तो पेस्ट कर दो, काम हो जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर इसलिए बना डेवलप हुआ। कहाँ कहां है? एंगी में कहां है? एंगी पादप में, सूत्र में, उसमें पादप में हो जाते हैं ना, आकार प्लस एकार प्रेजते, मतलब उसका उसमें क्यों आता है? उपसर्ग आते हैं ज्यादा दातों के, पादप हो जाए उसमें निशानी कोई नहीं है, प्रादम ले जाते हां, मैंने वो आकार एकार में नहीं जा रहा है, वहां उल्टा है, पूर्व पद में आकार का प्रश्न होना चाहिए ना, वो आकार का प्रश्न नहीं है, फिर जब आकार का प्रश्लेषण नहीं हुआ तो वचन कैसे दे देंगे? अवग्रह चिन्ह के बाद जो है आकार का प्रश्लेषण की बात हुई है, आकार से एकार प्रश्लेषण नहीं अवग्रह होता है, एकार का आकार में होने पर नहीं होता, उल्टा नहीं हो सकता, प्रचलित नहीं है तो हम क्या करें? वेद वेद वेद ऋषि वेदव्यास ऋषि से पूछ रहे ना, तुमने क्यों नहीं प्रचलित किया भाई, वो हमसे पूछ रहे क्या जो वैदिक परंपरा है उसे क्यों नहीं होता है? स्वतंत्र इच्छा से मुने प्रयोग अनियोग कर्तुम अशक्यतः, पहला दिन में बोल चुका हूं पाणिनि के मामले में, क्यों ऐसा? ये मुनियों के कार्य में आप प्रश्न नहीं डाल सकते, जो परंपरा है उसको जान लो बस, ऐसा किया तो ऐसा किया, वहां क्यों नहीं किया? नहीं किया परंपरा के विरुद्ध हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, परंपरा में जो है वो मानना है। और एक दृष्टांत दे रहे, हे विष्णु धन अवा, हे विष्णु धन अवा, ये चारों नाम मिल गया हुआ दीर्घम का, मेरा ध्यान आया कहीं पुस्तक में लिखा है पीछे, मिल गया पहले उसको निपटा लेता हूं, स्मृत सुपेक्षा रत्न प्रसंग वाली बात याद आ गई तो खोपड़ी जा रहा था कहां है वो, मिल गया। पहले वाले का नाम जहां दोनों दीर्घ आ है, उल्टा क्रम से लिखा हूं यहां, दोनों दीर्घ आ है तो उसका नाम पिपीलिका, वेदों में पिपीलिका कहा जाता है, और दोनों रसु हो तो पाकवती नाम है, पाकवती। यह एक और विचित्रता मानते हैं, अ प्लस ई को भी अ आदेश कर देते हैं, दीर्घ आ दोनों का नाम पाकवती, वेद में विना विना धन इंद्र है, अब उसको बना दिया विनांद्र, अवग्रचिन दे दिया है, ई को भी अवग्रचिन दे दिया, ऐसे क्यों क्या पूछोगे? ई को कर दिया, वेद का मामला ऋषि लोग है जाकी है, मानना पड़ेगा, छांदसत्व इन दोनों का एक ही नाम है पाकवती, और तीसरा दीर्घ आ पर में ह्रस्व अ, वो तो वत्सानुसारिणी, वत्सानुसारिणी दृष्टांत है तासे, सबने के दृष्टांत लिख लो, सा अस्य, और यहां का विन इंद्र, और इसका दैत्यारी, और दोनों आकार का नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुरु है ना, मंत्र दोनों दीर्घ का पहले वाले का, अंत वाले का है ह्रस्व अ और दीर्घ आ का, इसका नाम है वत्सान सृजिदा ताना आवोद मशीना मंत्र, ऐसा वेद में मंत्र में है। एग्जाम्पल्स, फोर्थ वन, तान तान डबल एस वोदमश्विना आवोदम अश्विना, तान आवोदम अश्विना, तो पिपीलिका पाकवती वत्सानुसारिणी वत्सान सृजिता नाम से दीर्घो में होने वाला अवग्रहों के बारे में वर्णन किया, आकाशवर्ण दीर्घ का दीर्घ के लिए, जैसे आकाशवर्ण दीर्घों के दीर्घ की बात कर रहे हैं, और एक अपवाद एक विना धन इंद्र में विनंद्र जो बना दिया है विनांद्र, ये ई के पर्दे भी आकाशवर्ण दीर्घ कर दिया वेद में जब गुण को बात कर दिया, उसका नाम उन्होंने रखा है पाकवती, तो वेद में तो ऐसा हुआ भी है संधि कार्य कहीं कई कार्य से उल्टा पुल्टा हो जाता है, ये तो वैदिक मामला है। तो विष्णु धन अव रूप बनाना है हे विष्णु हो गया ना, हे विष्णु धन आवा, यहां भी पूर्वक ओकार है पदांत एम और पूर्व है वो अकार है अत अर्थात ह्रस्व और पर है। पदांत एम से ह्रस्व अकार हो तो पूर्व और पर के सामने प्राप्त आवास अवादेश को बाद करके अवादेश प्राप्त है ना यहाँ पर उसे बाद करके पूर्व पे कालिश कर दिया विष्णु और धन व विष्णु व पूर्वत यहाँ पर भी वाक्यत्वात् वक्तृवक्षा अधीनो भवति संहिता संज्ञा तथापि तम विवक्षित्वा परास निकर्ष सहित संहिता संज्ञा कृते सती संधि कार्य कर्तव्य एचो यवायावः यथासंख्यम समान सूत्र सहकारेण अत्र अव आदेश कार्य कर्तव्य प्राप्ते तम बाधित्वा एंग पदांत गति इत्यनेन सूत्रेण सुप्तिगंतम पदम तप्र सत्काल सुकाल जसुरुपतः सूत्र त्रय सहकारेण हस्वत्व के लिए उकालो इसे तप्र सत्काल और पद संज्ञा के पदांत कैसे निर्णय कर गए सुप्तिगंतम पदम तीनों लेना पड़ेगा सुप्तिगंतम पदम तप्र सत्काल उकालो जसुरुपतः सूत्र त्रय सहकारेण एंग पदांतादती अनेन वर्तमान सूत्रेण पूर्व रूप एकादेश ओकारात्मक वर्णादेश कृते विष्णु धन ओदन वैत्यवस्थायाम अजिन व्यंजन परिण संयुक्त वर्ण सम्मेलन कृते विष्णो वैति अकार से अवग्रह कृते सती विष्णो वैति रूपम सिद्धम हरे व विष्णो ये दो रूप बन गए। अब आता है प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि है, है? क्या विधि सूत्र है ये सब विधि सूत्र आकाशन दीर्घ विधि सूत्र था इतने दत्युत्सुवांगो ऐसा विधान कर रहे कहीं पूर्व विधान हो रहा है कहीं परूप विधान हो रहा है अंतादिवच्छ अंताद बच्चे सूत्र भूल गए थे अतिदेश सूत्र का लक्षण उसमें घटा लेना अंताद बच्चे बीच में आया था ना वो योयम एक पूर्वस्यांत पर आदिवच्य सी वो अतिदेश सूत्र अन्य धर्म से अन्यत्र आरोप करणम अतिदेश अन्य का जो धर्म है उसको अन्यत्र आरोप कर देने का नाम ही अतिदेश है। बाबर ही किया था धातुत्व थी यही में इकार में उस धातुत्व को आपने आदेश किया हुआ ए वर्ण में लाए या आंग में जो उपसर्गत्व था उसको ए वर्ण में ला रहे हो ये में आंग भी नहीं धातुत्व भी नहीं वास्तव में अन्य का धर्म है अन्य में ले आ रहे हो पूर्वस्य अंतवत् आंग धर्म उपसर्गत्व धर्म लाया परस्य आदिवत करता हुआ धातुत्व धर्म अपने लाया अन्य का धर्म को अन्यत्र आरोप करके व्यवहार कर रहे हो इसलिए उन सूत्र का नाम अतिदेश सूत्र है। एक ही छूट गया अधिकार सूत्र आपका पूर्वतरा सिद्धम में हाँ पहला तो परिभाषा है बाद में अधिकार उभय सपा सप्ताध्याय प्रतिपाद्य सिद्धा में विधि सूत्र है सपा सप्ताध्याय प्रति त्रिपाद्य सिद्धा अपने आप में वो सूत्र तो विधि सूत्र हो गया स्वस्थान में जो अर्थ है पूर्वतरा सिद्धम का वो विधि सूत्र है लेकिन त्रिपादी में जब प्रत्येक सूत्र में जाता है त्रिपादी भी पूर्व प्रति परम शास्त्र सिद्धम जब बोलता है तब वो अधिकार सूत्र है स्वदेश वाक्यार्थ भोजन से परदेश वाक्यार्थ भोजन कर तो यद्यपि पूरा अधिकार सूत्र से नहीं बोल सकते क्योंकि स्वदेश वाक्यार्थ तो हुआ ही विधि सूत्र है वो इसलिए हम उसको अधिकार सूत्र पूर्ण रूप में ले नहीं सकते अधिकार सूत्र वास्तविक दृष्टान्त आ गया है ज्ञाप प्रातिप्रज्ञात प्रत्यय परस्पर वही है शुद्ध अधिकार सूत्र पूर्वतरा सिद्धम दो त्रिपादी में जब घटाएंगे तब अधिकार हो जाता है पूर्वांश में वो विधि हो जाता है विधि भी और अधिकार भी उभयात्मक है वो इसलिए उसमें विशुद्ध अधिकार सूत्र का लक्षण घटाना कठिन हो जाता है विशेषांश घटक है ना स्वदेश वाक्यार्थ भोजन कहाँ है स्वदेश में तो विधि सूत्र हो गया स्वदेश में तो विधि सूत्र हो गया, प्रदेश में अधिकार सूत्र हो रहा है, तो इसलिए वो घटता नहीं, शुद्ध अधिकार सूत्र नहीं है। इसलिए सिद्धांत कहते उसने विचार भी किया है, कुछ लोग उसको कहते पूरा विधि मान, आगे भी विधि कर रहा है, अधिकार है नहीं पुरतरा सिद्धांत, सिद्धांत को भी दिया है, और कुछ लोग कहते नहीं उसको अधिकार सूत्र मान ली, शुद्ध नहीं। वो एक छोड़ के बाकी सबका दृष्टांत हो गया, संज्ञा सूत्र का दृष्टांत हो गया है, बहुत सारे संज्ञा सूत्र पढ़ चुके हैं, बहुत सारे विधि सूत्र हो गया है, बहुत सारे परिभाषा सूत्र हो गए, संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम सूत्र भी आ गया, तपस्य नियम एवच अतिदेश भी आ गया, अंताधिवच अतिदेशो अधिकार रह गया है, तो यहाँ कहाँ है तो बोल रहे संहिता में अधिकार, तो पहले एक पॉइंट छी में बोल दिया था मैंने, एक पूरे और किया बात कर रहे हो, तो मैंने संहिता में बोल दिया था, यहाँ नहीं आया है ना, जहाँ घटाने हैं, घटाने के लिए तो नहीं आया है। सर्वत्र विभाषा गो हो, सर्वत्र विभाषा गो हो, सर्वत्र आपके है विभाषा, कुछ लोग प्रथमा का एक वचन मानते, कुछ अव्यय मानते, इसको विभाषा शब्द को केवल विकल्प अर्थ लेना है, इसलिए अव्यय मानना ठीक है। जब ये संज्ञा होगी विभाषा, तब प्रथमा का एक वचन हो जाता है, और जहां संज्ञा होगी वह न व दोनों अर्थ लिया जाता है, न व्यक्ति विभाषा, संज्ञा सूत्र पाणिनि का न वोर अर्थयोर विभाषा संज्ञा स्नान, और उसको कहते हैं व्यवस्थित विभाषा, और पूरे व्याकरण में केवल छह सूत्र है व्यवस्थित विभाषा, पूरे व्याकरण में छह सूत्र व्यवस्थित विभाषा, जब आएंगे विशेष रूपेण अवंग स्फोटायन से वहां समझाऊंगा, क्योंकि व्यवस्थित भाषा वाला मामला है। सर्वत्र भाषा गो, इसलिए इसको पढ़िए, सर्वत्र का मतलब क्या, लोके वेदे च, लोके वेदे च एंगंतस्य गोर अति वा प्रकृति भाव पदांते, एंगंतस्य गोर अति पदांते वा प्रकृति भाव स्यात्, पदांत विद्यमान एंगंत गो के स्थान में अत के पर रहते हुए प्राप्त जो एंग पदांत अति है उसे बाध करके प्रकृति भाव करनी चाहिए। प्रकृति का भाव का मतलब क्या है, प्रातिस्विक विधि कार्याभावो प्रकृति भाव, प्रातिस्विक विधि विहित कार्याभावो प्रकृति भाव, प्रातिस्विक विधि विहित कार्याभावो प्रकृति भाव, जो प्रातिष्ठिक विधियां प्राप्त है उन विधियों से विहित कार्यों को न करने का नाम प्रकृति भाव। जैसे अभी गोधन अग्रम है, पदांत इंगे गो अग्रम अत है, इंग पदांत से पूर्व पे का प्राप्त था वो आप नहीं करेंगे, ये प्रकृति भाव। कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा स्वरूपावस्थितिर, स्वरूपावस्थितिर प्रकृति भाव, जो जैसा स्वरूप है वैसे ही रह गया, कुछ नहीं करना है, इसका नाम प्रकृति भाव। लोके वेदे चिंगंत से गौर दिवा प्रकृति भाव से पदांते, गोधन अग्रम, गोधन अग्रम यह समास हुआ है, गोहो अग्रम गाय का अग्रभा, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास किया गोहो अग्रम इति गोधन अग्रम, समासत्वात् नित्य संहिता संज्ञायां परासनिकर संहिता इत्यनेन सूत्रेण कृते सति गोधनग्रम इत्यवस्थायां यथासंख्यम समान सूत्र सहकारण एचो यवायाव इत्यनेन अवादेशे प्राप्ते तं बाधित्वा एंग पदान्तादेत इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपैकादेशे कार्य कर्तव्य बाधनीराम कर्तव्य तम अवरुद्ध्य बाधनेंगे नहीं आप, विकल्प करना है बात देंगे फिर वो आ नहीं पाएगा बेचारा, यद बायतम तद बाधितम में वो हो जाएगा, भागना नहीं। इसे कार्य कर्तव्य पूर्वपय कादेश कार्य कर्तव्य तम अवरुद्ध्य सर्वद्रिभाषा को इत्यनेन सूत्रेण प्रकृति भावे जाते गो अग्रम यही रूप रह गया, बस उसको निकाल दो रूप हो गया, गो अग्रम रूप बन गया, ये प्रकृति भाव होना बोलते हैं। गो अग्रम इति रूपम सिद्धम प्रकृति भावात्मक कार्य कृत्वा तदनंतर वैकल्पतच्च वैकल्पिकत्वात् तस्य च वैकल्पिकत्वात् प्रकृति भाव अभाव दशायां प्रकृति भाव अभाव दशायां एंग पदादिति अनेनैव पूर्वोक्त सूत्रेण पदसंज्ञा श्रुतिगंतम् इत्यनेन पुत्रत पदसंज्ञा तप्रसत्कालस्य ऊकालसुदृपतः इति सूत्रद्वयश्च सहकारेण च एंग पदादितं पूर्वपय कार्यस्य कृते गोग्रम इत्यपि रूपं हेतु सर्वं। ये पहला रूप है प्रकृति भाव में, ये पूर्व रूप है, ये प्रकृति भाव का रूप है और ये जो पूर्व रूप किया हुआ रूप है, दो रूप बन गया। जैसे पुस्तक में दो दो रूप लिखा है ना, गो अग्रम कॉमा डाल के गोग्रम दोनों दिया,